हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला? 19वां भाग। बाकी प्रोटीन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर रासायनिक रूप से एक प्रकार के होते हैं। भाग्यवश 1937 में एक स्वीडिश रसायन शास्त्री आने विलहेल्म टिसेलियस ने इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का एक तरीका खोजा, जिससे समान प्रकार के प्रोटीन्स को अलग अलग किया जा सकता था। इस खोज के लिए 1948 में टिसेलियस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोटीन्स के दो प्रमुख समूह होते हैं, एल्बुमिंज और ग्लोबुलिंज। एल्बुमिंज को आगे अल्फा एल्बुमिंज, बीटा एल्बुमिंज और गामा एल्बुमिंज में बांटा जा सकता है। अल्फा, बीटा और गामा यूनानी वर्णमाला के पहले तीन अक्षर हैं। इनमें से कुछ प्रोटीन्स कुछ ऐसे पदार्थों से जुड़ जाते हैं जिनकी शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए ये प्रोटीन्स वसा, लोहे और तांबे के अणुओं से मिलकर उन्हें शरीर में जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचाते हैं। गामा ग्लोबुलिंज में एक अद्भुत क्षमता होती है, वे शरीर में प्रवेश करने वाले खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया द्वारा पैदा किए जहर, टॉक्सिन्स और अन्य हानिकारक परदेसी अणुओं से जुड़ जाते हैं। इन हानिकारक अणुओं से जुड़कर गामा ग्लोबुलिंज उन्हें उदासीन कर देते हैं। जो गामा ग्लोबुलिंज इस तरह काम करते हैं उन्हें हम एंटीबॉडीज़ बुलाते हैं। शरीर हमेशा उपयोगी एंटीबॉडीज़ की सलाई को बरकरार रखता है। उदाहरण के लिए अगर आपको चेचक, खसरा आदि बीमारी हो तो आपका शरीर एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर बीमारी के जीवाणुओं से लड़ता है और आपको निरोगी बनाने में मदद करता है। उसके बाद यह एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में हमेशा के लिए रहती हैं और आपको वो बीमारी फिर दोबारा नहीं होती है। इस प्रकार उस बीमारी से हमेशा के लिए निजात पाते हैं, यानी आप उससे इम्यून हो जाते हैं। इसलिए गामा ग्लोबुलिंज शरीर के इम्यून तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो हमें बीमारियों से बचाता है। आपने देखा होगा कि रक्त हमारे लिए अलग अलग प्रकार से बहुत उपयोगी है। अगर हमारे पूर्वजों ने रक्त को जीवन की संज्ञा दी तो इसमें उन्होंने कोई गलती नहीं की, उनकी बात सही थी। इससे हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला? एक किताब समाप्त है।